ذبل فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ینادونا وہ پکارے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالی کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری اس ناراضگی سے اپنی جانوں پر جبکہ تم کو بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف تو تم کفر کرتے تھے. تو وہ کہیں گے ہمارے پروردگار تو نے موت دی ہم کو دو دفعہ اور زندہ کیا دو دفعہ پس ہم نے اقرار کیا ہے اپنے گناہوں کا پس کیا نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہے. ذالکم یہ بات اس لیے کہ بے شک جب بلایا جاتا تھا اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا جاتا تھا اللہ وحدہ لا شریک کو تم کفر کرتے تھے اور اگر شرک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ تم یقین رکھتے تھے. بس حکم اللہ کے لیے ہے جو بلند اور بڑا ہے. پہلی آیات میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو اور اس کا وحی الہی ہونا ظاہر کرنے کے بعد اللہ کی صفات کا بیان کیا اور کفر کرنے والوں کا جو طریقہ ہے اور ان کا جو طرز عمل ہے اس کا شکوہ ذکر کیا. پہلی قوموں کا حال یاد دلایا گیا. اللہ کے رسول کے ساتھ جو ضد عناد اور جو مخالفت کرتے تھے اس کا ذکر کیا گیا. پھر انجام کو بیان کیا گیا کفر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا انہم اصحاب النار. اور پھر ساتھ ایمان والوں کے انجام کو ذکر کیا اللہ تعالی نے اور پھر ان کے انجام کے سلسلے میں ان کی تعریف اور ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا کہ وہ حاملین عرش اور ارد گرد والے فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں ان کی بخشش کے لیے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالی کے سامنے اور سفارشیں کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کا مقام جنت عدن بنایا ہے اور اس کی تعریف بیان فرمائی. آگے یہ شرک کرنے والوں کا رد ہے. بعد میں تو توحید کے دلائل ذکر ہوں گے لیکن ابتدا میں کفر کرنے والوں کا حال جو قیامت کو ہوگا اور ان کی پریشانی اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. کیونکہ ایمان والوں کی کامیابی کا حال آپ نے سن لیا فوز عظیم اور کفر کرنے والوں کا جو حال ہوگا وہاں اور یہ حال جس وجہ سے ہوگا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا کفر کا راستہ اختیار کیا. اور کفر کہتے ہیں انکار کو اللہ کی توحید ایمان اور شریعت کتاب رسالت ان اور ملائکہ اور آخرت کے دن کے انکار کرنے کو اس پر یقین نہ لانا یہ کفر ہے. جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ینادونا ان کو پکار کر کہا جائے گا. ینادونا مجھول کا صیغہ ہے. پکار کر ان کو کہا جائے گا یہ قیامت کو ہوگا جب جزائے عمل کی منزل پیش آئے گی تو اس وقت کفر کرنے والوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو اور ناراض ہو رہے ہو اپنے اوپر، مقت کا معنی بیزاری اور ناراضگی، اپنے جانوں پر تم آج ناراض ہو رہے ہو اور بیزار ہو رہے ہو کہ یہ ہم نے کیا کیا، اپنی جانوں سے بیزار ہوں گے اور نفرت کا اظہار کریں گے اپنے اوپر، یہ ہم نے کیا کیا، یہ تو بہت بری چیز سامنے آ گئی ہے، ہم تو انکار کرتے تھے اور اس چیز کو نگاہ میں ہی نہیں لاتے تھے، تو آج تو یہ بہت مشکل منزل بن گئی، تو اپنے اوپر اپنی ذات سے بیزاری کا اظہار کریں گے، تو ادھر سے پکار کر کے یہ بات کہی جائے گی کہ اللہ کی ناراضگی تمہارے اوپر تمہاری آج کی ناراضگی سے زیادہ ہے، آج تم اپنی جانوں سے بیزاری اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہو کہ یہ ہم نے کیا کیا اور یہ برے انجام میں ہم پھنس گئے، تو جتنی نفرت اور بیزاری تم آج اپنے نفسوں پر کر رہے ہو اس سے زیادہ اللہ کی ناراضگی تم پر تھی جس وقت کہ تم کو ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور تم انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے ناراض تھا اور بیزار تھا کہ ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے ان کو اور اللہ کی وحدانیت ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور ایمان کے حقائق ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اور یہ انکار کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تم پر زیادہ تھی اس سے جو آج جتنے تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو، خدا تعالیٰ اس وقت بھی تم سے ناراض تھا اور بیزار تھا جبکہ تم انکار کرتے تھے اور تم کو ایمان کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ناراضگی کی بات تو ہو نہیں سکتی اور نفرت اور بیزاری کی اور غصے کی کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ انسان ایمان سے انکار کر لے اور ایمان کو قبول نہ کرے اور اس کی مخالفت کرے اور شرک اور کفر کا جھنڈا بلند کرے اور اس کے پروگرام کو دنیا میں غالب بنانے کی کوشش کرے، تو ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی نفرت اور بیزاری والی بات نہیں ہو سکتی، تو جس وقت تم کو ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور تم انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تم سے بیزار تھا اور تم سے متنفر تھا جتنے کہ آج تم اپنی جانوں پر نفرت کرتے ہو اور بیزاری کا اظہار کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ، خدا تم سے بیزار تھا اس وقت کہ تم کفر کرتے تھے، یہ قیامت کے دن آج تم اپنے نفس سے بیزار ہو رہے ہو اور اپنے جی کو پھٹکارتے ہو، دنیا میں جب کفر کرتے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم کو پھٹکار کرتا تھا اور تمہاری حرکات سے بیزار تھا، آج اس کا بدلہ لو، متقیوں کو بھی بدلہ مل رہا ہے تم کو بھی آج اس کا بدلہ مل رہا ہے، آپ اپنے نفسوں سے بیزاری کا کیا اظہار کر رہے ہو، بار بار تم کو دنیا میں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم بار بار کفر کرتے تھے اور کبھی بھی تم نے مانا اور تسلیم نہ کیا، تو اب سزا بھگتنے کے وقت تم اپنی جانوں سے کیا بیزار ہو رہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تم سے بیزار تھا جس وقت کہ تم ایمان سے انکار کرتے تھے اور کفر کی طرف بڑھ بڑھ کر جاتے تھے، تو یہ کافر لوگ اس وقت کہیں گے، کافر لوگ اس وقت کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار تو نے ہم کو دو مرتبہ موت دی اور دو دفعہ زندگی دی، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ واقعی ہم نے برا کیا، تو نے دو دفعہ موت تاریخی دو دفعہ زندگی دی، ہم اپنے گناہوں کا اب پورے طور پر اقرار کرتے ہیں، تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے اور ہم دوبارہ جا کر اس کی تلافی کر لیں اور کفر سے ہم بیزار ہو جائیں اور ایمان کی بات ہم اختیار کر لیں؟ کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ وہ نکل کر کے ہم چلے جائیں اور لیکن نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی. فہل لا خروج من سبیل، کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ ہرگز نہیں. یہ جو شرک اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم پر دو دفعہ موت تاریکی، دو دفعہ زندگی بخشی، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یہ دو دفعہ زندگی اور دو دفعہ موت سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین تو یوں کہتے ہیں، جیسے سدی مفسر یہ کہتے ہیں کہ ایک زندگی یہ ہے جو دنیا میں ملتی ہے، اس کے بعد موت تاری ہوتی ہے، موت کے بعد برزخ میں پھر زندہ کیا جاتا ہے سوال جواب کے لیے، اور پھر موت تاری کی جاتی ہے اور حشر کو پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس طریقے سے دو موتیں اور دو حیاتیں ہو جاتی ہیں. لیکن جمہور مفسرین وہ اس طرح تفسیر نہیں کرتے، دو موتیں اور دو حیاتیں. دو موتوں کی امام بیضاوی بھی ادھر ہیں، امام ابن جریر مفسر قرآن اور امام ابن کثیر اور دوسرے تفسیروں والے بھی، بیان القرآن والے بھی اور دوسرے بھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ، ضحاک اور اس قسم کے تمام بڑے بڑے مفسر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا دو دفعہ تو نے ہم کو موت تاری کی، تو ایک موت وہ ہے جو انسان کی یعنی پیدائش جب ہوتی ہے اس وقت وہ موت کی حالت ہی ہوتی ہے، بے جان ہوتا ہے انسان، کیونکہ قرآن کریم میں جس طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں آپ پڑھتے ہیں کہ فتکفرون باللہ وکنتم امواتن، کس طرح تم کفر کرتے ہو؟ کفر کی کوئی دلیل اور کوئی علامت تو ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے تم مجبور ہو کفر اختیار کرنے پر. کیسے کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ حالانکہ تم اموات تھے، مردہ تھے، مردہ سے بے جان، اس لیے کہ پیدائش جب ہوتی ہے تو قطرہ آب ہوتا ہے انسان اور بے جان ہوتا ہے، بعد میں اس میں جان ڈالی جاتی ہے، روح الہی اس کے اندر ڈالی جاتی ہے چار مہینے کے بعد، اور پھر وہ دنیا میں آ کر مکمل انسان ہوتا ہے. تو یہ امواتن سے مراد وہی ہے پہلی حالت، کیونکہ یہ آیت اسی طرح تشریح کرتی ہے کس طرح کفر کرتے ہو حالانکہ تم اموات تھے، وہ حالت ہی ایسی تھی، بے جان تھے، قطرہ آب تھا، اور پھر اللہ نے تم کو زندگی بخشی. ظاہر ہے کہ دنیا میں زندگی نصیب ہوتی ہے جتنی بھی ہو جس کی. ثم یمیتکم، پھر موت تم پر طاری کرتا ہے وہ، اور پھر تم کو زندہ کرے گا. یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن حقانی والے مفسر یہ کہتے ہیں آخرت کی زندگی ہے لیکن وہ برزخ میں ہی اس کی ابتدا ہو جاتی ہے، ابتدا برزخ میں ہی ہو جاتی ہے، آخرت کی زندگی کی ابتدا برزخ میں ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں دفن ہو جاتے ہیں تو روح کو لوٹایا جاتا ہے اور حساب کتاب کی منزل ہوتی ہے، اور پھر جسم کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں اس کا تعلق رہتا ہے. اس واسطے کہ صحیح احادیث کے اندر بہت سی بے شمار صحیح احادیث کے اندر اور قرآن کی بعض آیات سے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ برزخ کے اندر سزا اور جزا ہوتی ہے، یہ برحق ہے، اس کا انکار گمراہی ہے اور بعض تکفیر کرتے ہیں. اگر عذاب قبر کا منکر ہو کوئی تو وہ آل حق میں نہیں ہے، آل باطل میں ہے، جیسے معتزلہ فرقہ یا ایسے باطل فرقے جو ہیں، کیونکہ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ برزخ کے اندر ایمان والوں کو راحت نصیب ہوتی ہے اور جو مجرم ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، گو کہ یہ تکلیف یا یہ راحت اس راحت سے کم ہوگی جو آخرت میں ملے گی. تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ حوالات کی زندگی ہوتی، سزا ملنے کے بعد مستقل طور پر جیل خانے میں جاتے ہیں، آدمی مشقت بھی کرتے ہیں، سزا بھگتتے ہیں، لیکن حوالات میں بھی تو تکلیف ہوتی ہے. ایسے ہی عالم برزخ کے اندر یہ بات کیونکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے تو اس لیے یہ ابتدا یعنی مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے اس کی. تو یہ اس طریقے سے دو زندگی ہیں، کیونکہ قرآن کی یہ دوسری آیات اس کو واضح کرتی، کنتم امواتن، اموات سے مراد بے جان حالت کے اندر تھے، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر موت تاری کی، پھر دوبارہ، تو دوبارہ زندگی جو ہے وہ برزخ سے ہی شروع ہو جاتی ہے زندگی جو ہے وہ، اور یہ آخرت کی زندگی ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی موت جو ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ تمام انسانوں کی تخلیق سے پہلے جو اللہ تعالی نے ارواح کو آدم علیہ السلام کی پش سے نکال کر ان سے عہد و پیمان لیا تھا، آدم علیہ، کیونکہ قرآن میں موجود ہے سورہ اعراف میں آدم علیہ السلام کی پش سے تمام اولاد کو نکالا، تو ظاہر ہے کہ وہ نکالنا وہ زندگی تھی، وہ زندگی بخشی اللہ نے جب انہوں نے اقرار اور اعتراف کیا اور پھر ان پر وہی حالت طاری کر دی موت والی. اس واسطے پہلی موت وہ ہے اور دوبارہ موت یہ جو اس جہان کے اندر انسان پر طاری ہوتی. تو اس اعتبار سے دو موتیں اور دو زندگیاں یہ مانا کرتے ہیں. تو اس وقت کافر اور مشرک کہیں گے کہ ہم تو اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں، کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور اس کی تلافی کر لیں؟ خداوند تعالی کے سامنے اس کا اقرار کریں گے، کہیں گے کہ تو قادر مطلق ہے، موت و حیات تو نے ہم پر بار بار طاری کی، تو اب کوئی راستہ ہے کہ ہم نکل کر چلے جائیں اور پھر نیکی کو حاصل کر لیں، نیکیاں سمیٹ لیں، ہم کفر سے بیزار ہو جائیں، توحید اور ایمان کو ہم حاصل کر لیں، کیا اس کا کوئی راستہ ہے؟ تو یہ تو ناممکن ہوگا. دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ یہ تمنا کافروں کی پوری نہیں ہوگی، دوزخ والے بہت تمنا کریں گے، بہت التجائیں کریں گے. تو اللہ نے فرمایا استعداد اور تمام ان کی ذہنی قواعد کو خلا خوب جانتا ہے، بولو ردو لادو لما، اگر اس دنیا کے ماحول میں پھر بھیج دیا جائے پھر ویسی بات کریں وہ، خدا علیم کل ہے، ان کی استعدادوں کو جانتا ہے کہ خالق وہ. یہ سزا جو دی جائے گی وہاں، اور یہ کافر اور مشرک لوگ اپنے آپ سے بھی بیزاری کا اظہار کریں گے اور تمنا کریں گے. فرمایا یہ اس واسطے بِأَنَّهُ، یہ جو بیزاری ہوگی اور یہ جو سزا ملے گی اس واسطے، بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، یہ اس واسطے ہے کہ جب اللہ تعالی وحدہ لا شریک کو پکارا جاتا تھا، اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی عبادت میں، نہ اختیار میں، نہ اس کی صفت میں، کوئی بھی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. جب اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، تم کہتے تھے نہیں ہمارے سفارشی بھی ہیں، ہمارے یہ معبود بھی ہیں جن کو اختیار دے رکھیں، یہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ سفارشیں کرتے ہیں، خدا کا قرب دلاتے ہیں، مشکلات کو حل کرتے ہیں، خدا نے ان پر الوہیت کی چادر ڈالی ہوئی، ان کو اختیار دیا ہوا، اور کسی کو بیٹا کہا اور کسی کو مختار کہا کہ ان کو اختیار دیا گیا ہے یہ ہماری، اور کسی کے بارے میں کہا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم براہ راست خدا کی عبادت کر کے اس کو راضی نہیں کر سکتے، ان کو راضی کرتے ہیں یہ خدا کو راضی کر لیں، طرح طرح کے فلسفے بنائے ہوئے تم نے. اللہ وحدہ لا شریک کا جب ذکر کیا جاتا تھا تم کفر کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم یقین کرتے تھے، شرک کی جو رسم ہو جو بات ہو اس کو تم مانتے تھے، واہ واہ کرتے تھے، اس پر کہتے تھے خوب ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن ایمان سے تم بیزار تھے اور متنفر تھے اور انکار کرتے تھے خدا کی توحید کا، اور شرک کی باتوں پر خوش ہوتے تھے اور یقین لاتے تھے. اس لیے آج تم اپنے آپ سے بیزاری کا اعلان کرتے ہو اور باہر نکلنے کا تم موقع تلاش کرتے ہو، یہ موقع کہاں ملے گا، یہ تو مل نہیں سکتا، وہ تو منزل ختم ہو گئی، اب تو جزائے عمل کی منزل ہے، یہ بھگتان کرنے کی منزل ہے، جو کچھ کیا ہے، جو اعتقاد جمایا ہے، جو فکر بنائی ہے، اس کی سزا ملے گی آج. فالحکم للہ العلی الکبیر، یقینی بات ہے کہ فیصلہ اللہ کے لیے، تمام اختیار اللہ تعالی کے پاس ہے، جو کہ بلند ہے اور بڑائی کا مالک ہے، تمام اختیار اس کے قبضے میں ہے، آج کوئی اور نہیں ہے جو اس بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے یا کوئی حکم دے سکے، سب اللہ کے اختیار میں ہے بات ساری کی ساری. اور ظاہر ہے کہ وہ شرک اور کفر کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا، ایسے مجھے یقیناً ان کو سزا بھگتنی پڑے گی. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی یریکم آیاته وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب فَلَوْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقدرون بشيء إن الله هو السميع البصير. هو الذي، هو اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس جو دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانی اور اتارتا ہے آسمان کی طرف سے تمہارے لیے روزی، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہ شخص جو رجوع رکھتا ہے. پس پکارو اللہ تعالی کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو اسی کی اطاعت، اگرچہ ناپسند کرتے ہیں کفر کرنے والے. وہ بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک، اتارتا ہے روح یعنی وہی اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ ڈرائے وہ ملاقات کے دن سے جس دن کے وہ ظاہر ہونے والے ہوں گے، نہیں پوشیدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان میں سے پوشیدہ ہوگی، اللہ کے سامنے ان میں سے کوئی چیز کس کے لیے ہے؟ بادشاہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اکیلا اور وہ دباؤ والا ہے. آج بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا، نہیں زیادتی ہوگی آج کے دن، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اور ڈرا دیں آپ ان کو قریب آنے والے دن سے، جبکہ دل گلوں تک پہنچ رہے ہوں گے اور وہ دبنے والے ہوں گے. نہیں ہوگا ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. وہ خدا تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور وہ جس کو سینے چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ. اور وہ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ نہیں فیصلہ کر سکتے کسی چیز کا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ سننے والا اور دیکھنے والا. یہ توحید اور جزائے عمل دونوں کا ذکر ہے. پہلے قیامت کے دن کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے اوپر غصے اور ناراضگی اور بیزاری کا اظہار کریں گے، تو ان کو کہا جائے گا کہ تم آج اپنے نفسوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہو، اللہ تو تم سے اس وقت بھی بیزار تھا جب تم کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے. وہ اقرار کریں گے اور پھر چاہیں گے، خواہش کریں گے کہ دنیا کی طرف ان کو دوبارہ بھیج دیا جائے، لیکن یہ بات تو ممکن نہیں ہے. اور ان کو سزا ہو کر رہے گی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو پکارا جاتا تھا تم کفر کرتے تھے، اور جب شرک کی باتیں ہوتی تھی تو تم یقین کرتے تھے. تو آج حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بلند ہے اور برتر ہے. وہ فیصلہ ہو کر رہے گا اور مجرموں کو سزا ملے گی، اور ان کے لیے عذاب سے باہر نکلنے کا کچھ بھی سلسلہ نہیں بن سکے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ تو اللہ کی وحدانیت کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ ساتھ جزائے عمل کا بھی ذکر فرمایا ہے دونوں چیزوں کا، کیونکہ سورت کے اندر یہ چاروں باتیں مذکور ہیں. اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور توحید کا بیان، اور دلائل توحید شرک کا رد، اور رسالت کا بیان، اور جزائے عمل اور معاد کا سلسلہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ دلائل ذکر فرمائے. هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو دکھلاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ تم کو دکھاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. اگر ان نشانیوں کی طرف دھیان کیا جائے، غور کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے. خدا تعالیٰ ہر وقت اس قسم کی نشانیاں تم کو دکھلاتا رہتا ہے جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو تم اس سے کیوں اعراض کرتے ہو اور غور کیوں نہیں کرتے؟ اور دیکھو، تمہارے لیے آسمان کی طرف سے روزی کا سامان مہیا کرتا ہے. ینزل لکم من السماء رزقا، ایک تو حکم اوپر سے آتا ہے روزی کا، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان سے ہی تمہاری روزی کا حکم آتا ہے، اوپر سے عالم بالا سے، اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی، اس کا حکم بھی اوپر سے آتا ہے. وہ موت ہے اور زندگی کا خاتمہ ہے. تو خدا کی ذات وہ ہے جو وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان کی جانب سے روزی، یعنی روزی کا سامان مہیا کرتا ہے. ایک تو حکم آتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. تو یہ بارش جو ہے فضا سے اور بادلوں سے اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، اور اس بارش کے ذریعے روئیدگی ہوتی ہے زمین میں، اور تمام چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں. جانوروں کی خوراک بھی جو کہ انسان کی خوراک بنتے ہیں، اور انسان کے مفاد کی چیزیں جانوروں سے وابستہ ہیں، اور خود انسان کی خوراک بھی وہ نباتات کے ذریعے ہو اور یا وہ اناج کے ذریعے ہو، اور مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اگاتا ہے اور اس طرح روزی کا سامان مہیا کرتا. لیکن اس بات میں نصیحت حاصل کرنا اسی شخص کا کام ہوگا، غور و فکر اور سوچنا اور سمجھنا اسی شخص کا کام ہوگا جو خدا کی طرف رجوع رکھتا ہے، غلطی سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی جانب رجوع رکھتا ہے، غور وہی کرے گا. جو خدا کی جانب رجوع ہی نہیں رکھتا وہ غور بھی نہیں کرے گا کہ روزی دیکھو کس طرح ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ روزی کے سامان کس طرح پیدا کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بتلاؤ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو تمہارے لیے یہ روزی کے اسباب مہیا کرتا ہو، کسی کے قبضے اور اختیار میں کوئی بات ہے؟ تو بارش کا برسانا، یہ زمین سے اگانا، پودوں کو کون اگاتا ہے؟ تمہارے لیے اناج اور سبزیاں کون مہیا کرتا ہے؟ تمہارے لیے پھل کون مہیا کرتا ہے؟ اور جانوروں کو کون تمہارے لیے مہیا کرتا ہے؟ یعنی کیا خدا تعالیٰ کے سوا اور بھی کوئی ہے ایسی ذات متصرف جس کے قبضے اور قدرت میں یہ باتیں ہوں؟ اگر روزی کے اوپر ہی کی طرف ہی انسان دھیان کریں تو اللہ کی توحید کے دلائل سمجھ میں آتے ہیں. برابر یہ چیز سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی، پھر اس کے ساتھ کیوں شریک بنایا جائے اور کیوں شرک کیا جائے اس کی عبادت میں یا اس کے پکارنے میں کسی اور کو؟ لیکن نصیر وہی حاصل کرے گا جو اس کی طرف رجوع رکھنے والا ہو، غور و فکر سے بھی وہی کام لے سکے گا. اس لیے اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ فادعوا اللہ، پکارو اللہ کو، صرف اللہ کو پکارو، اس حال میں کہ دین یعنی بندگی اور اطاعت خالص اس کے لیے کرنے والے ہو، کسی اور کو اس کا شریک اور ساجی نہ بناؤ. خدا کی عبادت میں اور اس کے اختیار میں کسی کو شریک نہ بناؤ، خالص اللہ تعالی کو پکارو. اگرچہ کفر کرنے والے اس کو ناپسند کرتے ہیں، وہ توحید کی بات کو پسند نہیں کرتے، وہ مشرکانہ باتوں کو اور ان رسوم کو ہی پسند کرتے ہیں، لیکن تم کسی کی پرواہ نہ کرو. بولو کر اہل کافرون، تم صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارو اور اپنی اطاعت اور اپنی بندگی خالص اسی کے لیے بناؤ، اور کسی طرح بھی کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، نہ عبادت میں، نہ کسی صفت میں، نہ کسی اختیار میں، کیونکہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ صرف اللہ تعالی کے پاس ہی ہے. پھر اللہ کی شان بیان فرمائی، اور ساتھ ساتھ ہی جزائے عمل کا مسئلہ، رفیع الدرجات، وہ بلند درجوں والا ہے. رفیع یہ لازمی معنی بھی ہوتا ہے، متعدی معنی بھی، بلند درجوں والا. اور بلند درجے سے مراد ہے صفات. اللہ تعالی صفات کمال کا مالک، اس کی تمام صفات بڑے کامل درجے کی. تو درجات سے مراد ہے صفات. اللہ تعالی بلند صفات کا مالک ہے، وہ تمام خوبیوں کی صفات کے ساتھ متصف ہے. اور اس کی صفت میں کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، یعنی وہ بلند صفات کا مالک ہے، یہ تو لازمی معنی ہے، لیکن اس کا متعدی معنی بھی مفسرین کرام کرتے ہیں، دونوں طرح درست ہے. رفیع الدرجات، رفیع صفت مشبہ کا صیغہ اور فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی بلند کرنے والا ہے درجے. اللہ کے جو مقرب انسان ہیں، نبی ہیں سب سے پہلے، پھر اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہیں، اللہ ان کے درجے بلند کرتا. یہ درجے بلند کرنے والی بات بھی اسی کے اختیار کے اندر ہے، یعنی جس کا درجہ چاہے خدا تعالی بلند کر دے، اس کی کسی بات کو پسند فرما لے، یعنی تو اس کا درجہ بلند کر دے. وہ درجے بلند کرنے والا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، پھر اولیاء اللہ اور صالحین، کامل درجے کے ایماندار، صدیق، شہداء، صالحین اور آل ایمان، على حسب المراتب، کیونکہ اللہ نے فرمایا لکل درجات مما عملوا، ہر ایک کے لیے درجے ہوں گے عمل کے مطابق ہی، جیسے جیسا عمل ہوگا ویسے ہی درجے بلند ہوں گے. تو یہ درجوں کا بلند کرنا اللہ کی صفت ہے، وہی ہے درجوں کو بلند کرنے والا. ذو العرش، عرش کا مالک، اور عرش جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، یہ عرش بہت بڑی چیز ہے اور اس کو خدا کے فرشتے اٹھا رہے ہیں، اس کے گرد اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور اس عرش عظیم پر جو تمام کائنات سے بہت بڑا ہے، وہ عرش، اس پر ہمیشہ خدا تعالی کی تجلی نازل ہوتی رہتی ہے ہمہ وقت، اور وہ اس سے نیچے اتر کر تمام کائنات کو رنگین کرتی ہے، اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر وہ واپس جاتے ہیں اثرات. تو بہرحال وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یلقی الروح، وہ اتارتا ہے، ڈالتا ہے روح. روح کا اطلاق روح انسانی پر بھی ہوتا ہے، راز کی بات پر بھی ہوتا ہے، وحی الہی پر بھی ہوتا ہے. مخفی اشارہ وحی کو کہا جاتا ہے، پوشیدہ اشارہ. تو مراد اس مقام میں وحی ہے، اللہ تعالیٰ اتارتا ہے وحی اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے. یہ وحی ہر ایک پر نازل نہیں ہوتی، اللہ کے نبیوں پر نازل ہوتی، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر دوسرے انسانوں کو اس سے واقف قرار دیتا ہے. یعنی ہر انسان پر وحی نہیں نازل ہو سکتی، نہ ہر انسان اس کی صلاحیت اتنی ہوتی ہے. یہ اللہ کے مقرب ترین جو انسان ہوتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے دوسرے بندوں تک اس کو پہنچایا جاتا ہے. اور اس کا سلسلہ بھی اللہ نے اس مادی جان کے اندر ایک خاص وقت تک رکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ وحی کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا، اور یہ آخری کتاب اللہ نے دے دی کہ جب تک دنیا اور یہ کائنات قائم رہے گی اس وقت تک یہی وحی الہی تمام انسانوں کے لیے یہی پروگرام رہے گا. اور وحی نازل کرتا ہے اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے. کسی کی خواہش یا کسی کی عبادت ریاضت سے یہ بات نہیں آتی، یہ اللہ تعالی منتخب کرتا ہے خود بخود، اور وہ وحی نازل کرتا ہے، کسی کو کتاب بھی دیتا ہے، مستقل شریعت دیتا ہے، ورنہ وحی نازل کر کے اس کو مامور بناتا ہے. اللہ کے نبی مامور ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی اس پر عمل پیرا رہیں. اور روح یعنی وحی نازل کرتا ہے کیوں؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ وہ جس بندے پر وحی نازل کی گئی ہے وہ ڈرا دے، اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور خود خدا تعالیٰ کی طرف بھی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اس وحی کو اتار کر ڈرا دے ملاقات کے دن سے، یا وہ بندہ ڈرا دے طلاق ملاقات کے دن سے. اور ملاقات کے دن سے مراد اس میں قیامت کا دن ہے، اور طلاقی کے معنی آپس میں مل جانا، وہ ایسا دن ہے جس میں اولین آخرین سارے ہی مل جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ یوں سمجھ لو عابد اور معبود اکٹھے ہوں گے، ظالم اور مظلوم اکٹھے ہوں گے، ہر یعنی جو بھی ہوگا قاتل و مقتول اکٹھے ہو جائیں گے وہاں، اور پھر وہ ایک دوسرے پر جو کچھ الزام ہوگا یا جو کچھ جرم ہوگا وہ اس کی جزا ملے گی وہاں، ظالم بھی اور مظلوم بھی، عابد بھی اور معبود بھی، جنہوں نے بھی پرستش کی ہے، اگلے پچھلے سارے یہ اکٹھے ہوں گے. وہ ملاقات کا دن ہے، اور پھر ہر ایک شخص اپنے اچھے یا برے عمل سے کے نتیجے سے دو چار ہوگا. یوم ہم بارزونا، جس دن وہ ظاہر ہونے والے ہوں گے. بارزونا بروز کا معنی ہوتا ہے خروج اور نکلنا باہر، تو بروز سے یہی معنی ہے کہ وہ قبروں سے نکل پڑیں گے، آ جائیں گے باہر، اور کھلے میدان میں ہوں گے. ایسی جگہ نہ کوئی درخت، نہ کوئی آڑ، نہ پہاڑ، کوئی چیز نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے سامنے، کھلے ہوں گے. اور ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے سامنے پوشیدہ نہیں رہے گی، سب ظاہر اور باطنی حالات سامنے ہوں گے. دنیا میں انسان ایک دوسرے سے چھپ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، کہیں پتہ نہیں چلتا. حکومتیں بھی بعض آدمیوں کو نہیں تلاش کر سکتی عمر بھر، اور یہ سیکورٹی والے بھی اور پولیس والے بھی عاجز ہو جاتے ہیں، سی اے ڈی والے بھی، مطلب یہ ہے کہ بہت کوششیں کرتے ہیں اور بعض اوقات آدمی نہیں ملتے، لیکن وہاں تو پوشیدہ ہونے والی بات ہی کوئی نہیں ہوگی. انسان کیا، دلوں کے راز بھی سب کھل کر سامنے آ جائیں گے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی خدا تعالی کے سامنے، کوئی چھپ نہیں سکے گا، کوئی روپوش نہیں ہو سکے گا. اور پھر کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج راج اور بادشاہی کس کی ہے؟ تو جواب بھی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ہی ہے بادشاہی. آج سب دنیا کی بادشاہتیں اور بڑی جو شہنشاہ بنے ہوئے تھے اور امپیرر بنے ہوئے تھے اور بڑے بڑے ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے، کوئی بھی نہیں، بولتا بھی نہیں آج، اللہ کے لیے ہی ہے راج اور بادشاہی. جو قہار ہے، دباؤ والا، آج اس اکیلے شہنشاہ مطلق کا راج ہے جس کے آگے تمام دبے ہوئے ہیں، کوئی دم نہیں مار سکتا. اور تفسیری روایتوں کے مطابق، جیسا کہ تفسیر کبیر وغیرہ اور دوسری تفاسیر کے اندر مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ تمام سورہ اسرافیل پھونکنے کے بعد تمام مخلوق تو ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، آخر میں یہ فرشتے، ایک سور پھونکنے والا اور جبرائیل اور میکائیل رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون ہے اب؟ تو اسرافیل عرض کریں گے کہ پروردگار تیری ذات ہے، اور یہ جبرائیل ہے، اور یہ میکائیل ہے، اور تیرا بندہ یہ اسرافیل سور پھونکنے والا. اللہ فرمائے گا ان سب کو فنا کر دو، تو جبرائیل بھی فنا ہو جائیں گے اور میکائیل بھی، اور اسرافیل رہ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے تم بھی مر جاؤ، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کس کی ہے بادشاہی یار؟ تو بڑے بڑے دعوی کرنے والے اور بڑی بڑی ڈھینگیں مارنے والے دنیا میں، اور بڑے بڑے مظالم کرنے والے، بڑی بڑی زیادتیاں کرنے والے کدھر گئے آج؟ کوئی جواب نہیں دے گا، خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار. اور پھر ارشاد ہوتا ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج بدلہ ملے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا ہے. ہر نفس کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر نفس انسان کا اپنی کمائی میں پھنسا ہوا. دوسری سورت میں اللہ نے فرمایا یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں تمام کے تمام، یا جو اخلاق اپنے اندر جمع کرتے ہیں یا کردار، یہ سب کا سب نفس انسانی میں محفوظ ہوتا ہے. کوئی ایک ذرہ رائی کے ہزار میں درجے کا بھی کوئی عمل اخلاق ضائع نہیں ہوتا، سب محفوظ ہوتا. ہر انسان اپنے عمل میں مرہون ہے، رکھا ہوا. ہر نفس کو بدلہ ملے گا اس کی کمائی کا. اور فرمائے لا ظلم اليوم، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. دنیا میں بڑے بڑے مظالم ہوتے تھے، بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی، بے گناہ انسانوں کو بہت بہت مظلومیت کا شکار ہونا پڑتا تھا. آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور ہر ایک کو انصاف مل کر رہے گا. یوم الدین اسی واسطے اس کو کہتے ہیں، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا، یہ فرمایا اس دن ہوگا. اور پھر تاکیدن ارشاد ہوتا ہے انذرہم یوم العاظر،